مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں عیسیٰ بن یونس نے بیان کیا بواسطہ جریری کے، انہوں نے اپنی سند سے مذکورہ بالا کی مانند روایت کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4021۔